You see, it all starts with a baby who's say, at the age of 6 months, and the mother says, boo, and scares the hell out of the baby, gives it the hiccups, and then the baby giggles. There's its first moment of fear. Later on, it's on a swing, getting higher and higher, and catching its breath when it goes too high. And so it goes. We all enjoy, shall we say, putting our toe in the cold water of fear. Välkomna till avsnitt 73 av filmpodcasten Tittar och snackar. Idag ska vi prata ännu mer Hitchcock. Jag som pratar heter Emil och med mig har jag Gustav. Exakt vilka Hitchcock-filmer kommer vi prata om, Gustav? Vi påbörjade för några månader sedan att prata om Hitchcocks två första amerikanska filmer som kom 1940, Rebecca och Foreign Correspondent. De var båda Oscars nominerade också. Och 1941 gjorde han en dubbel till, komedin Mr. och Mrs. Smith, som vi kommer att diskutera idag, På svenska lika barn leka bäst, samt mer klassiska thriller Hitchcock-aktiga filmen Suspicion, Illdåd planeras. Precis, där för det vi gör är alltså att vi går igenom Hitchcocks Hollywood-karriär som startade då med Rebecca 1940. Men innan vi börjar diskutera Hitchcock, så har jag dels, jag har fått en Göteborgs kick här inför sommaren. Där jag inte vill att du bara reagerar nu så som du fick ju lite beröm från en lyssnare på vår Facebook-sida efter din reaktion på när jag avslöjade att jag blev kär i Les Misérables-filmen. Hur reagerar jag då? Ja, men då sa du, nej men lägg av för fan. Och sen känns det som att du lite har blivit så här pepp, känner lite pepp till att ha det som din tagline. Okej, okay. Du gillar alltså inte när jag är jag pratar med mitt sunda förnuft. Jo, när det är spontant. Men inte om det blir så här att om jag säger det här dryga nu så kommer fordonskillarna att applådera liksom. Så reagera bara om du känner så direkt från hjärtat, men inte för att få applåder från puckorna i skolan, okej? Okay? Nej, okej, okay. Men jag sitter som på nålar nu, Gustav. Och ingen referens här för övrigt från min sida till att någon lyssnare skulle vara någon pucko. Utan jag är och pratar om fordonskillarna som fanns när jag gick på gymnasiet på 90-talet. Så att jag bara hamnade långt bort i mitt huvud. Jag såg nämligen, hur ska jag säga det här så att du inte fattar det så fort som möjligt? Men jag har sett en trailer som jag verkligen inte har, jag har haft noll förväntningar på den. Jag har varit till och med lite missunnsam inför hela det arbetet med den filmen. Jag har varit lite så här, för jag skulle vilja vara med på det här äventyret. Och annars tror jag inte på det för 5 öre. Mm. Men så släpptes trailern och så fick jag feeling. Alltså så här, jag har ändrat mig. Nu vill jag att det här projektet faktiskt ska gå bra. Att det ska bli en fin film. Jag hoppas att de kanske lyckas med något som det känns som att man aldrig har lyckats med i Sverige eller i något land. Det här är väldigt svårt. Har du någon tanke på vart det bär hem? Jag pendlar mellan några. Ska jag dra mina förslag? Vad det kan handla om? Ett förslag är att det handlar om Monica Zetterlund-filmen, men den trailern kom för ett tag sedan, så tror jag inte det. Nej, det är det inte. Jag har en till svensk, men jag drar en amerikansk först. Ja. jag tror det kan vara, vad fan har det kommit för trailer sen? Det kanske är Joss Whedons Shakespeare-adaption. Fy fan vad vidrigt det lät. Jag har inte sett, jag visste inte om den här. Det klingar att jag kan ha läst någonting när jag var full på någon så här artikelsida. Men nej, jag vet ingenting om den. Och jag blev absolut inte tänd när du sa det. Och vad är ditt sista svenska gissning? Kan det kanske vara Håkan Hellström-filmen? Ja, absolut. Eftersom du sa Göteborgs baserat. Okej, okay, fan jag nämnde det. Ja, och som sagt, jag är ju Håkan Hellström-fan. Jag är inget fan av egentligen artister överhuvudtaget på det sättet. Men jag hör till dem som älskar Håkan Hellström. Och så såg jag trailern och kände att så här, fan, det här kan ju ge oss som varje fall redan gillar Håkan Hellström, så kan de ha lyckats fylla någon själ här. Och det gjorde mig väldigt förtjust. Det jag stör mig på är att de har döpt den till Känn ingen sorg och strukit då, för det baseras ju på titeln Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Och det känns som att de har tagit bort Göteborg i någon rädsla för att så här, ja men då kanske Stockholmsfansen eller Malmöfansen inte eller gillar... att Känn ingen sorg är mer allmängiltigt än det mer inriktade Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Ja, men den är ju så otroligt uttalad Håkan Hellström-film, så jag tycker det bara hade känts snyggare att behålla Göteborg. Vi gör ju det i Stockholmstitlar hela tiden, du vet. Eller hur? Stockholm får hela tiden vara med i titlar. Här tog vi bort Göteborg. Det känns som ett 90-talsbeslut. Man hade inte behövt göra det om det är så att de inte bara tycker det är snyggare, som du säger. Men det är någonting med det jag vet om den här filmen. Dels tror jag det var någonting med att det var problem med utbetalningar till de som jobbar med filmen. Okej. Okay. Det är ju regissörerna, ska vi tillägga, som gjorde har Storm. Faktiskt... Ja, precis. Och låg etta en vecka på box office låg de etta med den här senaste Underworld-filmen. Ni vet, vampyrfighterna med varulvar och sådär. Jag har inte med sett Kate Beckinsale i huvudrollen. Ja. Ja, det är Måns Mårlind och den här Björn Stein och Storm. Och de gjorde även någon film med Julianne Moore där. Vet du den där, Forgotten eller vad det heter? I USA. Jag vet inte, men alltså, det känns lite som den här filmen är lite... Jag vet ingenting om den här produktionen. Förutom det med att det var löneproblem. Och jag har inte sett trailern. Men jag får lite den här känslan som man fick. Som jag får med den här Anthony Hopkins Hitchcock-filmen. Där de inte fick använda material från filmen Psycho. Ja. Här är, hur involverade är Håkan Hellström i det här projektet? Så inåt helvete. Och det var där jag också blev taggad. För det hörs att här finns ny spår av tidigare Håkan-låtar, fast du vet, en långsammare tappning och sådär. Han har ju varit med på inspelningen. Ja, okay. Alltså de har gjort intervjuer med honom där. Men vet du vilken dag den här filmen har premiär? Jag har faktiskt inte på min födelsedag. Jaha, och när är det? 24 juli. Jag kommer för övrigt till Göteborg 8 juni till Håkan Hellström-konserten. Jag fick en gratisbiljett. Herregud, så det herregud. Får mig till Göteborg. Ja, jag funderar på att ta mig ut i Europa och se Nine Inch Nails i augusti. Okej. Okay. För annars tycker jag det är lite fint att vi i vårt filmprogram, men musik är ingen fokus för oss, som alla borde förstå i och med att vi har en filmpodcast. Men Pearl Jam för dig, Håkan Hellström för mig. Det skildrar väl lite våra personligheter helt enkelt. Ja, kanske möjlighet är då kanske att spela in en timma live när du druckit några öl innan eller efter konserten. Ja, ett samtal från mig. Men hörru, nu lämnar vi det. Men jag vill faktiskt, på något sätt kommer vi återkomma till och följa upp Känn ingen sorg. Kommer den hålla? Kommer den inte? Men jag hoppas på det. Och förut har jag inte ens förväntat mig det. Men som jag sa, jag tror jag har varit lite missunnsam. Jag har varit lite avundsjuk. Manusförfattaren heter Silla Jankert. Och jag har varit så här bara... alltså så här, helt enkelt missunsam. Och nu önskar jag bara hela produktionen lycka till. Och hörru, sen innan Hitchcock, jag har bara en kort dementi eller förklaring. För när jag har lyssnat nu på de senaste avsnitten så har jag allt oftare börjat referera till Hollywood versus Europa. Där det låter lite som att jag är någon så här otroligt jänkar-fan och som gör en stor skillnad på Europa och Hollywood. Men det är mest för mig att göra meningarna korta. Förstår du? Ja. Så att jag kommer radiokompatibel. Ja, jag kommer fortsätta med det uttrycket. För jag tycker ibland Hollywood är mycket mer ödmjuk inför skillnaden i vad vi lägger fokus på i Europa mot Hollywood. Om man hårdrar det hela. Medan Europa ibland kan vara som att vi gör rätt. På rätt sätt gör vi film i Europa. I Hollywood gör de fel. De bara säljer sig, de bara horar. Och det är lite onödigt. För det finns två olika fokusar. Och det ena utesluter inte det andra. Liksom. Jag vill att det ska mötas lite fint. Så att jag menar inget illa när jag hänvisar till Europa eller Hollywood och gör en skillnad där. Jag ville bara säga det. Det finns säkert någon som tänkte så här. Ja, men nu förstår jag honom bättre. Och tänker inte mörda honom om jag ser honom på gatan. Ja. Kan aldrig du dementera något? Har inte du direkt när du känner så här, men det här borde jag dementera? Nej, jag står för allt jag gör, Gustav. Allt jag gör och säger. Men nu pratar vi om Hitchcock. Och vi kommer då börja med komedin Mr. and Mrs. Smith. You'll see Carol Lombard and Robert Montgomery together for the first time. You'll see one of the funniest comedy situations that ever hit the screen. You'll see what happens when Mr. and Mrs. Smith discover that they were never legally married. Och det här är alltså filmen som han gjorde 1941 tillsammans med nästa film som vi kommer att diskutera. Han gör ju filmer i högt tempo här. Och det är en komedi. Man kan tänka väldigt beställd från studion helt enkelt. Den här filmen måste du också göra det här året. Mr. och Mrs. Smith är ett slags äktenskapskomedi. Eller ska vara i varje fall. Om ett par som ständigt grälar. Och så får maken reda på att de enligt lagen egentligen inte är gifta. Och talar inte om det för sin fru. Så när hon får reda på det känner hon sig sviken. För hon har förväntat sig att aha, men nu kommer han vilja gifta sig igen. Men det blir inget sånt. Och då fryser hon ut honom totalt. Och efter det så är storyn för mig ganska oklar. Så det får räcka som presentation. Okej. Okay. Och jag har gjort en tempfemma på den här. Det vill säga det var fem punkter. Från punkt nummer ett som är det kallaste med filmen till punkt nummer fem som är det hetaste och bästa med den här filmen. Och vi kör väl igång direkt då. Min punkt nummer ett är att filmen slutar upp i att ha två antagonister. Och jag kan utveckla det lite innan du kommer in här. Det är att i den här filmen vinner ingen och allra minst publiken. För att vi får följa en karaktär som vill få tillbaka sin fru, men han förtjänar inte henne på något sätt. Han fick ju lura henne att bli tillsammans med honom igen. Han är ett jävla rövhål. Han är ett precis jävla rövhål. Men vi lägger vår sympati med frun och hans för detta kompis Jeff, som då vill dejta frun och verkar vara en hyvens kille. Men det slutar upp med att frun går tillbaka till mannen. Så alltså är hon också en jävla idiot. Ja, men på ett idiotiskt vis, att man börjar hata henne lika mycket som man har. Jag menar, och nu ska det. Det blir två antagonister, liksom det blir två, ja, karaktärer jag hatar som hittar varandra, finner varandra. Jag hade hellre sett en slutscen med den här karaktären Jeff än med de här två. Ja, liksom för han är verkligen hygglig och sen avfärdas han ungefär som att vi i publiken ska hålla med om att ja, han är för snäll och töntig. Det är mesigt att som man inte ta stryptag på sin hustru. Det är exakt, ja, det den här eller inte klara av att dricka liksom. Men nej, precis, man ska inte klara av en redig man kan minsann supa. Annars är han en bögjävel helt enkelt. Det är Hitchcock och gänget berättar. Jag fattar ännu mer då efter med den svenska titeln Lika barn leka bäst. Jag fattar liksom vad de vill åt. Ja. Men vad för i helvete låter det finnas någon charm hos mannen som jagar henne genom filmen? Ja, det blir ju otroligt, otroligt förlegat. För det blir som sagt, den här utspelar sig på en tid när Sean Connery var ung och var öppen i pressen med att en kvinna mådde bra av att ibland få lite stryk. Och det håller ju produktionen. Gustav. Ja. Du menar att du inte håller med om det? Nej, precis. Du tänker på Bert Karlsson. Vi är ganska lika till utseendet nu för tiden. Ja, nej, okej. Jag förstår din punkt nummer ett helt enkelt. Precis, men vi kan gå direkt till punkt nummer två, för den rör också slutet på filmen. Ja. Men det är väl mer kanske en punkt som rör dramaturgi eller hur filmen är uppbyggd. För jag tycker filmen är väldigt rask och väldigt trevlig, och det händer ändå saker i filmen. Det går undan tycker jag. Men sen så slutar hela filmen upp i en sista akt som är i fjällen. De åker till någon skidort. Den här karaktären då, Jeff, den hyggliga. Och den här frun då. Som då heter Anne Krausheimer. Jag kan säga till lyssnarna att huvudrollen som mannen spelas av Robert Montgomery, som är underbar i Here Comes Mr. Jordan, som jag refererade till förut, som är en fantastisk film. Men fan, det är ingen som har sett den. Ja, fortsätt. Okej, men vill du liksom ge någon kontext till Carol Lombard, eller vad nu heter, hon som spelar den kvinnliga huvudrollen? Ja, men jag har inte så mycket på henne. Okej, men hon var i alla fall med i en massa komedier och skit innan. Enligt Wikipedia så var det hon som bad Hitchcock att regissera den här filmen. Och han har sagt att han gjorde det som en tjänst till henne. Jo, men det min punkt nummer två handlar då om att hela filmen stannar upp och dör, tycker jag, när de i sista akten hamnar i fjällen. När inte filmen längre rör på sig. För då handlar allting om att den här mannen då, Robert Montgomerys karaktär David, han spelar sjuk för att få sin före detta frus då, eller som karaktären som aldrig varit hans fru överhuvudtaget, men de trodde att han var gifta, hans sympati för att få tillbaka henne. Och där tycker jag bara filmen förlorar all ånga, eller vad man säger. Kan du hålla med om? Den har förlorat mig långt innan. Och när de kör det här, alltså väljer en sista akt och åker till ett resmål, så känns det otroligt så här Göta kanalaktigt så här. Ja, men vi förlägger det i Aspen också, så får vi lite pengar från Aspen. Nu funkar det inte så, i och med att det var inspelat i studio på den tiden. Ja. Men det är lika smaklöst. Men vad tycker du, om inte för det här fallet, här filmen stannar upp för mig och jag känner fan, vart är energin? Men vad är du tycker innan saknas för att hålla ditt intresse uppe? Vet du vad som gör att det, för att det är en komedi och det märks så tydligt att Hitchcock inte kan göra komedi. För jag skrattar inte en enda gång. Det är så många scener som bygger mot att nu ska man skratta. Och det är så otajt i hur länge kameran ligger kvar, hur skådespelarna tar tid på sig att agera fram punchlines. Det är verkligen en trillmästare som försöker göra komedi. För att komedi, som vi alla vet, är ju det enklaste att göra, vilket är en stor klyscha. Men vare sig det är Bruce Willis som skådis, eller Steven Spielberg som regissör, eller då Hitchcock som regissör, så när man ser deras försök till att göra komedi, så märker man hur otroligt jävla svårt det är. Men det är också intressant, för att det är också en sak att snappa upp, att Hitchcock har också sagt att han regisserar ingenting med den här filmen. Han filmade bara det som stod på manussidorna. Ja, men det kan jag tänka mig, att förmodligen han bara gjorde det och det gick fort. Ja, precis. Han var tvungen att få ut två filmer per år. Men hur bra gick filmen då? Den gick med vinst, vet jag. Okej. Okay. Båda de filmerna vi kommer prata om idag gick med vinst. En sak jag glömt att säga, så jag kan säga, att jag i förra avsnittet så hade jag ju till förra avsnittet så hade jag gjort en lista på de här 30 Hollywood-filmerna han gjorde. Det är listat dem efter IMDb-medelbetyg. Ja. Och om man går efter det, så ligger den här filmen då, den har hade ett medel när gjort listan på 6,6, vilket är rätt lågt. Och den låg på plats 27 av 30. Så det är ju en film som kanske inte så många tycker är så bra. Nej. Men min fråga är ändå lite om det kanske är att folk då förväntar sig en thriller av Hitchcock. Men kanske vi ska komma till sen. Sagt, min nummer två då var att jag tycker filmen stannar upp i slutet för mycket, och de skulle ha åt kvar den energi som jag ändå tycker finns. Min punkt nummer tre, och här ligger då i mitten av skvalpar, för jag tycker ju ändå att den här filmen är lite trevlig. Men det jag tycker som gör att den här kanske inte är en sån här Bring Up Baby eller den typ av film, är att det är karaktärernas kemi. Att man får skrivna karaktärer som ska vara charmiga, men det lyser inte om deras samspel. Jag köper aldrig kärleken mellan de två huvudkaraktärerna. Nej, inte dugg. Man vill ju inte. Jag köper aldrig varför han kämpar för att få tillbaka henne. Jag köper aldrig varför. Även om jag kanske sympatiserar lite med henne då, för jag tycker det är trevligt att se då den här kvinnan som behandlar mannen som skit, så köper jag aldrig riktigt varför hon skiter i honom heller, med tanke på hur filmen startade, hon är så beroende av honom. Och det blir så här. Sagt, karaktärskemin finns inte här. Nej, och i en kärleksfilm, och speciellt en kärlekskomedi, så är den första grundregeln, som är ganska enkel att gå efter, att vill man att de här två ska bli tillsammans? Och här är det inte så. Och man önskar faktiskt definitivt inte att Robert Montgomery, honom vill man så här, men du får gärna sluta upp ensam och bitter, långt ifrån den här kvinnan. Och sen, hennes resa är från att man lite hoppas att hon ska träffa kärleken i den här nya mannen, även om man vet på tonen i filmen att det inte är det dit hän det bär. Men så börjar man ogilla henne lika mycket. Och i slutet när de får varandra så tänker man så här: era destruktiva arslen, hoppas ni inte får barn. Hoppas ni har supit så mycket att det inte går på något sätt liksom. Nej, men det är ju så här, jag gick inte in i den här filmen och hade behövt en sån här tanken om att hur ska vi hitta tillbaka till varandra. Jag tyckte den var trevlig så länge jag ändå trodde lite att hur ska hon bli av med honom. Ja, för det fanns en stund i filmen då jag tänkte så här: jaha, det här är ingen film där de ska bli ihop i slutet, utan där hon ska hitta den här nya och han ska lära sig det klassiska att släppa den man älskar fri och se om hon kommer tillbaka. Bara att, ja, precis, det kommer hon inte göra. Och då fanns det lite för mig. Men när hon direkt sen plötsligt, här blir jag överraskad, precis som när Bruce Willis ett spöke sjätte sinnet, när hon plötsligt dissar den snälla mannen för att han vägrar slå Robert Montgomery. Han vägrar vara Sean Connery. Ja, han vägrar vara Sean Connery efter att Robert Montgomery har varit våldsam mot henne. Mm. Så då hävdar hon att du är ingen man, men Robert Montgomery är en man som vågar ta stryptag på mig. Så dra åt helvete. Och så står den här snälla mannens far från sydstaten och säger: nu kommer du med oss, jag vill inte att du ska vara med den här white trash kvinnan Och vi, det är meningen att vi ska tänka: gud vilka torrbollar. Men vi håller ju med torrbollarna. Bara shit, du ska hitta någon som du förtjänar. Du ska inte ha det här jävla destruktiva, elaka kvinnan som tydligen behöver bli slagen för att bli bekräftad liksom. Och som jag sa innan så hoppas man att kameran följer med Jack och hans föräldrar ut därifrån, för jag bryr mig inte ett skit om den här kvinnan från den stunden. Allt mitt förtroende och all min sympati dör med en gång. Och han är Montgomery-snubben, har ju inte brytt mig om första början. Han är ju bara så jävla jobbig. Jag vill ju bara... Och vi ska tillägga här till lyssnarna att det finns charmiga svin på film. Vi älskar dem. Vare sig det är Doc Holliday eller som nu senast David Duchovnys huvudroll i tv-serien Californication. Det finns otaliga sådana här människor. Bond kan vara tveksam ibland, men de har en grundrespekt. De har en grundkärlek. De har ett fucking hjärta. Det har inte Robert Montgomery. Ja, men han eller att de är svin, men de lär sig någonting. Så att, ja, och hjärtat finns alltid där någonstans. Här är det ju så här. Robert Montgomery får i början av filmen frågan från sin fru: om inte vi var gifta, skulle du fortfarande ha gift dig med mig? Och han säger: nej, jag skulle nog inte gjort det. Sen kommer då kommer det fram då att de inte är gifta på riktigt. Det har varit något strul med det där. Och då väljer hon att inte vara gift med honom längre. Och han kämpar sig tillbaka. Men vi är ju kvar i att han har sagt att han inte ska gifta sig med henne igen. Så varför han jagar henne är ju för någon rädsla för att släppa taget. Det finns ju aldrig den här scenen där vi får känna att nej, han älskar verkligen henne och han har gjort ett stort jävla misstag. Och jag hoppas att han tar sig upp för det här jävla berget som han nu måste ta sig upp för att få tillbaka henne. Utan han känns som en patetisk jävel, som du själv sa, ja. Måste lära sig. Och kom ihåg att det här är en komedi och man skrattar aldrig någonstans. Utan det enda man tänker på det är så här: ja, men det hade kunnat vara en så här allvarlig... Alltså det är ju en allvarlig berättelse. I och med att skatten inte kommer så blir det bara obehagligt vad som sker. Han blir ju en rätt korkad sociopat som liksom gör precis vad han känner för. Han stalker liksom. Ja, men han förstör hennes... Hon tar ett jobb och det är skitbra för henne i 1940 att ta ett jobb och allting. För han står på den egna ben. Han förstör det. Och sen... Ja. Det han belönar, ja, men han för det blir till och med förolämpad och vi ska hålla med det liksom. Ja, precis, och sen blir belönad i slutet för all den skit han utsätter henne för. Ja. Det är ju helt jävla... Ja, det är sjukt. Men vi går upp till min punkt nummer 4 som ska vara någonting bra med den här filmen. Det här är ju verkligen en sån film som får en att utan problem kunna säga att det är klart att vi är feminister. Alltså det är så här. För om den borde visas i skolorna där man pekar på att det är så här många fortfarande tänker. Det är därför vi fortfarande går omkring med plakat och försöker förändra könsrollerna liksom. Man blir ju ett fan av hela den kampen när filmen. Ja, men det var det jag tyckte var intressant i början av filmen, att jaha, fan, det handlar kanske inte om hans kamp att få tillbaka henne så tröttsamt, utan det handlar om hennes frigörelse. Jag menar, hon vågar skita i honom, hon skaffar ett jobb, hon skaffar en kar som ändå verkar trevlig och inte super och allting. Ja. Och sen bara blä. Ja. Okej, okay, din nummer fyra. Min nummer fyra då. Och det, alltså jag hade svårt med den listan som jag alltid har med listor, när det är en mellanmjölsfilm också. Men den här punkten kom efter jag hade sett nästa film. Faktiskt. Men det är att fan. Och nu vet jag om att det är en annan typ av genre. Det här är ingen melodram eller den här psykologiska thrillern och så, utan det här är betecknat som en screwball-komedi. Jag vet inte om du håller med om det, men... Jo, men den, däremot kan jag säga den sämsta jag har sett. Okej. Vi får se någon bra tillsammans istället någon gång. His Girl men... Friday. Ja, skit. Ja, till exempel. Eller Bring Up Baby. Bring Up Baby, det är den filmen med dinosaurieskelettet och arkeologen. Eller är det His Girl Friday? Nej, det är Bring Up Baby, va? Ja. Den är väldigt fin. Men hur som helst, där hör ni mina knapra kunskaper om screwball-genren. Men min nummer punkt fyra är att vi ändå slipper den mallade kvinnokaraktären från den här tiden. Och när jag säger från den här tiden så menar jag kanske mer från den typ av film jag ser från den här tiden. Och det jag menar också är att vi slipper de här ögonblicken, som jag minns i alla fall, som återkommer i andra filmer, där du vet, kvinnokaraktären greppar tag om mannen med gråtfyllda ögon tittar ut mot något sorts ingenting. Eller, för som jag menar, vi slipper den här våpet. Ja, på något sätt. Ja, och överhuvudtaget, eller kvinnan som alltid måste fatta sunda beslut. Om man då ska vända på det på det sättet. För att jag vet, jag hade en gång en kollega som berättade om en väninna som blev misshandlad grovt. Alltså slagen blodig av sin make. Men som erkände till min kollega då att hon gillar det. För det är som bäst efter att hon har blivit slagen. När de älskar varandra i en vecka efter det, är det som fan, bäst. Det här låter så jävla otäckt, Gustav. Ja, absolut, absolut. Men om man ska gå till icke-mallen, förstår du? Att så här, då kan man leva sig in i en sån här destruktiv person. Ja, då kan det bli den här typ av fransk, mörk, irreversible historia av det. Ja, precis. Men det här ska vara en komedi med ett ljust budskap. Så att då faller det bara platt och blir bara obehagligt. Ja, och sen, jag menar, det jag menar också om att det inte är den typiska kvinnokaraktären är att jag ser kanske mest med det här melodram från den här tiden. Alltså i screwball-komedier så är väl oftast kvinnan är starka och liksom tar över vissa manliga egenskaper och sådär. Och där kanske hon passar. Men jag är bara så glad att vi slapp där, som vi kanske såg då Rebecca och så här, de här kvinnorna som liksom är beroende av män eller inte kan göra någonting själv, utan de står bara tårögda och tittar ut, vet, vill bara greppa tag om sin man. De får inte kyssas för det går emot liksom alla regler från den här tiden. Så de bara står liksom och griper tag och håller i kostymen. Men då ska vi tillägga bara exemplen du drog upp där, His Girl Fridays av Rosalind Russell. Alltså från den här tiden finns det massa bra såna här kvinnliga karaktärer. Ja, jag vet och det äckliga i den här genren. Men jag blev bara glad att få se en kvinna som inte bara stod där med tårögd. Ja. Tills att hon började bete sig som bara en osympatisk idiot hon också. Ja, men då var hon ändå någonting annat för mig. Så det är ändå en punkt nummer fyra. Men då punkt nummer fem då, det bästa med den här filmen. Jag kan inte ta med mig mycket bra för den här filmen. Jag tycker ändå den var okej. Jag tycker den var okej fram till slutet. Jag tycker den var rätt trevlig och så enkel att titta på. Men det jag tar med mig från den här filmen, tycker jag var bäst, är att det var ändå kul att det är att Hitchcock gjorde någonting annat. Här gör han ju en renodlad komedi. Här finns inga människor som dör. Nej. Men alltså jag förstår att du har varit tvungen på något sätt att forcera dig till en punkt 5 här. För jag är ju inte ett dugg glad att ens ha sett att han har gjort detta misslyckade verk. Utan för han misslyckas ju verkligen helt. Det är ju men tycker du ändå inte det är kul att Hitchcock arbetade i en annan genre? Nu, det, inte, är, inte på det här slarviga, opassionerade sättet. Som du även sa, han bara filmade, han regisserade inte ens. Vad är det som är kul med det? Det roliga hade ju varit om det fanns något hjärta i produktionen. Jo, men okej då. Men det öppnar upp tankar och möjligheter. Vad hade hänt om Hitchcock hade gjort jag arbetat i filmgenren X, Y och Z istället. Alltså, det blev en, jag tog ändå med mig något lite intressant i att fan, Hitchcock kanske kunde gjort annat än det han gjorde. Och nu sitter säkert fans där ute och säger att Hitchcock arbetar i alla möjliga genrer och flera filmer innehåller liksom komedi och så. Det är inte det jag säger, men nej. Det här är ju en renodlad och kanske screwball-komedi. Och jag tycker bara det är kul att vi såg Hitchcock jobba med det. Jag tycker det är lika roligt som när Bruce Willis spelar huvudrollen i The Kid och försöker vara mysig komedifarbror liksom. Eller Fåfängens förverkeri till exempel också. Det. Ja, men då ber jag om ursäkt för min punkt 5. Och så men du kan väl avsluta diskussionen om Mr. Smith. Har du någonting mer att säga om den? Eller? Nej, jag tycker bara det var intressant att uppleva en sån otroligt dålig äldre film. För de flesta riktigt dåliga äldre filmer finns ju inte kvar på det sättet idag. Nej. Så blir det ju med, när det har gått 80 år. Det är det bästa som fortfarande finns kvar. Det är därför det är väldigt safe att se äldre filmer. För att kvaliteten är oftast högre. För att skiten har sorterats bort. Så det är intressant att se att en stor regissör, en stor redan på den tiden dalade då och då. Alltså alla projekt lyckas inte. Så ska vi hoppa över till samma år med en annan film då kanske? Suspicion, illdåd planeras. Om ni någon gång ser titeln i en svensk tv-tidning så är det illdåd planeras. Precis, och vi börjar väl då med trailern här. There was something strange about Johnny Isgard. I knew it long before I married him. And you could put your finger on. And yet you were always conscious of it. Conscious of something vague, restless, frightening. There was our first meeting on a hilltop. Now what did you think I'd do, kill you? Nothing less than murder can justify such a violent self-defense. It's so easy to think. I knew Johnny loved me as desperately as I loved him. And yet I remember now that even his reassurances seemed almost sinister. I want nothing but to spend the rest of my life with you. And if you were to die first, I... If I were to die first. From that moment on, my life was filled with fear. Not of Johnny, I loved him too much to really be afraid. But the fear of not knowing, the agony of waiting, of wondering how it would happen, of waking in the middle of the night, shaking with terror, and finding myself praying that whatever it was, it would be done quickly and with mercy. Till skillnad från Mr. och Mrs. Smith så fick den här en Oscars-nominering, eller tre stycken. Den vann även en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll, som spelas av Joan Fontaine, som också hade huvudrollen i Rebecca, eller hur? Shit. Mm. Och är det inte det är väl enda Oscarsvinsten för Hitchcock? I varje fall enda skådis Oscarsvinsten. Mm. Alltså den enda skådisen i Hitchcock-produktion som har vunnit en Oscar. Och då är vi tillbaka här till thriller och lite mer hjärta, tror jag. Det här är väl filmen han ville göra 1941 mer än Mr. och Mrs. Smith. Mm. Men även här finns ju problem, både, jag tror säkert, vad jag tycker och även vad Hitchcock tycker. Ja, men jag gillar att du har anekdoter också. Jag vill bara uppmuntra dig till det, så att du kommer med sådana. För jag har inte så många anekdoter kring filminspelningen. Men illdåd planeras, eller Suspicion, handlar om den här lite frigida, lugna kvinnan Joan Fontaine, som bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. För det var lite vanligare då i överklassen att man gjorde, tills att man träffade en man som träffar The Gambler, spelaren, alltså livet i en lek-killen Cary Grant, som de flesta känner till genom charmiga sammanhang. Alltså han är ofta så här livet i en lek-karaktärer, men på ett väldigt trevligt sätt. Här kanske det inte är så. Här börjar hon ana lite obehagligt oråd, precis som hon gjorde året innan i Rebecca. Det finns ju så här strängar av likheter, även om det inte är samma filmer. Och hela premissen är väl så här: fan, vill den här snubben egentligen mörda henne? Och då är min nummer ett på den här listan det sämsta med Illdåd planeras. Jag gillar ibland att säga de svenska gamla titlarna. Det är... Jag förstår det. Jag har en kompis som gillar att försvenska amerikanska namn. Okej. Okay. Eller typ... man måste komma in, man måste lära sig hans terminologi innan man kan prata med honom. Men det är mycket så här. Nu har jag inga bra exempel, men ibland rena översättningar som att Sean Bean blir bönan mellan mig och honom. Och men till exempel Bradley Cooper hade blivit Bradley Cooper. Typ. Okej. Okay. Inte jättekul, men det kan vara roligt efter några öl. Ja, precis. Och när man känner personen väl. Det är kul att prata högt om film och prata om Bradley Cooper. Ja. Så alla runt omkring tror att man är helt jävla dum i huvudet. Så, som klasskamraterna när jag på mellanstadiet alltid överanvände ordet succé, men sa då Susie. Och lite drygt. Jag har dragit här förut. Men den här meningen var... är det för att du var dum i huvudet? Ja, men för att jag tror jag läste det och uttalade det som Susie när jag läste filmböcker. Men det är lite som när folk säger genre som genre. Ja, precis. Eller skriver genre för att de skriver. Ja, och just att jag kunde vara så här dryg. Någon kanske inte tyckte om en film och då sa jag, men du, den här var faktiskt en riktig Susie i Frankrike. Så det blev så här, och då blev det en sån fröjd när de upptäckte att shit, han har gått här i en evighetstid som på mellanstadiet kan vara 6 månader. Ja, men det tror jag influerade för jag har hört detta mycket från min bror. Vi läste mycket Spindelmannen nu och så. Och så finns det en karaktär som heter Carnage som föds ur Venom, som var med i tredje filmen som skurk. Men då kallade jag honom först när han presenterades i Spindelmannen-tidningen, så började jag kalla han för Carnage eller något sådär. Och lärde mina bröder att det var så han hette. Okej. Och sen när jag hörde efter han vilken idiot jag var. Men det såg det. Ja, shit. Och att vara lillesyskon. Jag har ju inga, jag har ingen storebror eller stora syster. Men man har ju gjort såna där grejer. Man har ju lärt dem helt fel saker som har gjort det svårt för dem i senare i livet. Men min nummer ett, det sämsta med Suspicion, Illdåd planeras, det är slutet. Och jag tänker inte spoila det. Så gör inte det du heller. Jag har ändå redan spoilat förra filmen. Ja, men det behövs inte. Förstår du? Alltså jag behöver inte spoilera. Du får spoila vad fan du vill. Jag kanske behöver, men fortsätt med ditt resonemang först. Ja, men för jag har en liknelse här som istället målar upp kanske lite bättre vad jag menar. För slutet rafflas av, alltså det bara rafflas av i typ en minuts filmtid. Där tänker då ett slut som alla känner till i till exempel Seven eller Sjätte sinnet. Filmen vi alla har sett, där i varje fall pågår i 15 snygga minuter, förstår du? Det byggs upp på något sätt. Här är slutet som att Kevin Spacey i filmen Seven, skurken, hade kommit in och avslöjat sig. Här är jag. Och så berättar han. Istället för att vi får se här i 15 minuter och med spänning, vad är det som har hänt? Vad är det som egentligen har hänt? Så är det som att Kevin Spacey berättar för Brad Pitt exakt vad han har gjort. Och så slutar filmen. Jo, men betänk då att slutet filmades om för att bli diametralt skilt från hur det var från början. Hur det är i boken och hur Hitchcock ville ha det. Ja, berätta. Jo, men som det är i boken och som Hitchcock filmade det, så är det så att Cary Grant är ute efter att mörda sin fru. Men filmbolaget ville spela upp Cary Grant som en hjälte. De var inte beredda liksom att han skulle spela skurk. De var inte det han var känd för heller. Utan han var känd som den här charmiga typen då, som du själv sa. Ja, för jag läste också att Hitchcock vid något tillfälle klippte bort alla scener där Cary Grant verkade lite fientlig. Och då blev filmen bara 55 minuter lång. Så det gick inte. Ja, så kan det också vara att han kanske skulle visa på att liksom, det går inte att göra så mycket med det här. Men slutet fick de filma om senare i alla fall. Så det finns ju ett slut någonstans där det är som det man tror. Att han är ute efter att döda henne. Men så fick de ändra det. Det är därför det blir så jävla hugget. Ja, för det blir ju fel helt. Jävla rumphugget där i slutet. Där han på något sätt. Han pratar så fort om att allt handlar om att han skulle själv begå självmord, att jag hinner inte ens med att ta in det. Nej, nej, för det blir helt fel. Och plötsligt är hon i hans armar och säger, nu går vi hem. Och han stretar emot lite. Och jag är så här, vad fan är det här för slut? Ja, och hon blir ju plötsligt, från att ha varit den här kvinnan med intuition för maken hon har träffat, blir ju plötsligt bara en sån här, hon blir bara knasig. Alltså hon blir ju så här delirium lady. Det passar inte alls in. Filmen handlar om någonting helt annat då. Det handlar mer om hennes kanske psykologiska hälsa. Ja, och eller då skulle scenerna innan i filmen varit någonting annat. Så det lärdom här är väl att har man filmat en film med ett slut, så kan man inte ändra det helt, för då blir det lite knas i framtiden när Gustav sitter och ser på filmen 70 år senare. Jo, men och jag håller med om det. Jag tror också att allmänt så ser väl folk till slut som rätt svagt. Mm. Men jag tycker personligen att resan dit är så pass jävla bra att för mig spelar det ingen större roll på ett sätt om Cary Grant är skurk eller inte. För jag har ju suttit som på nålar hela vägen dit. Kan du förstå vad jag menar? Mm. Jo, men det kanske vi kan återkomma mer till. Så kör jag min punkt nummer två istället. Så vi kommer säkert in på det där. Min punkt nummer två är den sega starten. Precis som i filmen Rebecca då, som han gjorde året innan. Manusförfattaren Samson Rafelson heter han. Ingen jag vet. Jag vet inte allt. Men han anser att det här kanske är hans bästa manus som han har skrivit. Och då har han ändå skrivit underbara Heaven Can Wait. Och The Shop Around the Corner med James Stewart, som är en så här, den är ingen ultraklassiker, precis som Papillon inte är en ultraklassiker. Mm. Men jag älskar The Shop Around the Corner. Jag tycker det är bland de finaste kärlekskomedierna som har skrivits. Han tycker det är ett av sina bästa manus. Jag tycker fortfarande den lider lite av det som vi höll med varandra om att Rebecca led av, att starten är så här, känns som så här halva filmen, så att ju längre filmen går så får de bråttom att berätta spänningsmomenten. Alltså, men det blir exakt samma sak som Rebecca. Filmen handlar väldigt mycket i början om hur de här två karaktärerna blir tillsammans, men filmen startar ju inte förrän de väl är fast med varandra. Nej. Och det obehagliga liksom ligger in i handlingen. Men här ställer jag mig frågan, kan inte det vara ett problem då med att de kanske har tagit bort rätt mycket material för att ändå tona ner Cary Grants obehagliga karaktär, att det kanske blivit så att det blir väldigt mycket i början, för att mycket sen när han väl visar sina obehagliga sidor, att det inte riktigt fick vara med i filmen. Nej. Kan det vara så? Ja, jo, men det låter ju till och med som att det har varit så. Men jag håller med om att jag satt ju lite så där och som är i en vänthall och väntar, okej, okay, vad är detta för film Hitchcock gör? Ja. Den rör sig ingenstans förrän då de väl har flyttat ihop de här två karaktärerna. Och det är en bit in i filmen. Min nummer tre är att Cary Grant är charmig men inte klockren i rollen. Det har ju lite med den här produktionslösningen som du har beskrivit att göra det också. Sen är han ju ingen... För att jag tänker ändå då, jag tar bort det här slutet och han ska ändå spela någon slags spelberoende psykopat. Alltså, det är ju det den här karaktären är. Till skillnad från Robert Montgomery i Mr. och Mrs. Smith, som spelade någon charmerande man, men alltså, men framstod som en sociopat, så ska ju Cary Grant vara det här. Men det är ju ingen method acting han sysslar med. Det känns som att Christian Bale och Danny DeLewis lägger ner mer tid på att knyta skorna än Cary Grant på att researcha här. Ja, men jag tror det är en annan kultur. Här var det ju mer så här, här är dina filmer du ska göra. Ja, visst, Cary. Och så okej, jag går in och gör dem och så bara ser sina lines. Men ja. Men fan, jag gillar ändå att, jag vet inte, det kanske mer att jag gillar hur handlingen är uppbyggd och hur allting dyker upp i filmen och så här, för att jag gillar att jag inte riktigt vet vart jag har honom. Jag tycker han är så, det är så obehagligt att när han ställer någonting till rätta så dyker nästa sak upp om hur han bara ljugit om allting. Precis, främst är han för mig och tycker att det är intressant. Jag sitter och spännande följer en spelmissbrukare. Alltså, för det är ju hela liksom den, han har samma den charmen, och det är intressant att se Cary Grant i en sån allvarlig roll liksom. Alltså se hur lätt det är faktiskt att luras av att människor med en otrolig charm bara är the heroes på film, men i verkligheten är det snarare så här. Alltså det här eviga manipulerandet och Johan, den här hustruns ständiga så här, gör jag nu eller inte? Alltså, jo, så här... men det kan jag säga, det lider lite av den här typen av karaktär hon spelar i, att jag bryr tro som har sett liksom film 60-70 år till, eller man säga, den här filmen gjordes, att okej, spelar hon honom nu? Jag köper inte riktigt att hon går på hans lögner. Jag tänker så här, varför säger hon nu att allting är lugnt? Det är inte lugnt. Vad håller hon på med? Men sen får jag ändå typ liksom på något sätt köpa då att nej, men okej, hon spelar en typ av 40-tals karaktär som bara står där och är så godtrogen och dum. Ja, eller ja, och det, men det är för mig, och det är ju inte bara 40-talet, utan det är ju det här klassiska. Det blir ju ett medberoende, alltså, sättet. Jo, men jag tycker inte det är klockrent i filmen, men jag sitter här till och väntar på när kommer vi få reda på att det går så långt att han kommer döda sin fru för sin egen skull. Det är det jag väntar på. Jag tycker, och fan, det finns spänning i den här filmen, alltså. Jag tycker det är en, när det väl drar igång spänningen, så tycker jag att den är rätt tajt, alltså. Absolut. Och när det dyker upp de här möjligheterna till att kan det handla om mord? Handlar det om mord? Är det på väg mot mord? Vänta nu, det är mord. Nej, det kanske inte var mord. Det måste vara mord. Alltså hela den biten tycker jag är, jag hade svårt, alltså jag vill kolla bort ibland, för det blir så här, varför kan vi inte snabbspola liksom? Ja, kul. Nej men jag håller med. Jag tycker också att den här håller. Det här är en rätt bra film. Och en av ingredienserna till det har jag som punkt nummer 4, någonting som är mycket bra med filmen. Och det är karaktären Beatty, spelad av Nigel Bruce, död för länge sedan. Äldre herre, alltså man börjar redan nu efter att jag sett 4 filmer i rad som han har gjort, Hitchcock, så märker man att han är bra på att ha charmiga äldre män i biroller. Vi hade George Sanders både i Foreign Correspondent och Rebecca, eller hur? Ja, men han kanske mer kan relatera till äldre män när man kan till unga kvinnor och lite mer. Absolut, precis. Nej, men han gör ju alltid väldigt bra yngre kvinnor, förmodligen för att han bryr sig om dem. Alltså han är lite engagerad. Har du sett den tv-filmen The Girl? Om inställningen. Nej, och jag har inte sett Hopkins-filmen. Nej, inte heller. Den är rätt ointresserad av. Men jag har sett den The Birds i alla fall. Filmen om The Birds, den här The Girl. Sienna Miller spelar Tippi Hendren, ja. Ja. Och den är ju där får man ju bilden av Hitchcock som någon jävla psykopat. Okej. Ja. Och nu vet jag inte riktigt hur mycket den bygger, alltså hur sann den är. För jag har alltid sett Hitchcock som en hård, rak, men jävligt professionell snubbe. Ja. Men här blir det så här, vad fan håller den här människan på med? Okej. Okay. Ja. Jag vet inte, jag har inte sett att han förstår sig på unga kvinnor, det vet jag fan alltså om. Nej. Ja, men han kunde få ut något av de skådespelerskarna. Jag menar, John Fontaine hade jobbat med honom i Rebecca. Och efter att ha läst den här boken så skrev hon till honom att jag gör vad som helst för att få spela den här rollen i Suspicion. Och efter man har sett den här The Girl, ja, så tror fan att hon fick göra vad som helst för det. Ja, men efter att han har gjort Mr. och Mrs. Smith så kan jag tänka mig att han har vilken syn som helst på sina medmänniskor. Men det vet vi ju inte. Det kan man ju bara spekulera i, eller hur? Mm. Jag får se The Girls liksom, så att jag kan fylla på mig lite. Och man ska väl se Hopkins-versionen också. Ja, Hopkins-versionen kommer jag väl se när den kommer ut på DVD. Men jag är inte så jävla intresserad. Jag tycker det är ändå Hopkins i Hopkins. Jo, men det kan vara intressant nu i och med att vi kommer fortsätta diskutera Hitchcock-produktionerna. Och då är det skönt att kunna referera till de här olika skildringarna av honom som har kommit nu. För där handlar det väl mycket om hans relation till sin fru och sådär. Den verkar ju vara lite varmare i tonen. Ja, lite mer så mysig. Det håller jag med om. Men du, varje fall, vi ska avsluta snart. Och min nummer 5, det bästa med Suspicion, är Joan Fontaine, som då vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. För även om hon på något sätt om man skulle beskriva hennes karaktär mot den hon spelar Rebecca, så finns det ju likheter. Alltså så här, en ganska försynt kvinna med lite så här grundskinn på näsan ändå. Men ändå är det en helt annan människa jag ser i den här filmen. Cary Grant, precis, eller Cary Grant känner man ju igen. Han har samma typ av charm i sina filmer, även om han är väldigt duktig på det. Men Joan Fontaine känner jag inte igen på samma sätt. Jag tycker hon lyckas gå in en helt annan människa. Och det är hennes resa som gör att jag sitter och följer det här verkligen. Och här hejar man ju på henne hela filmen. Ja, det gör man helt klart med. Och jag tycker om henne. Jag tycker om henne som skådespelerska. Men hon lider ändå lite av att få gå in i den här kvinnorollsmallen. Men jag fast det är lite ändå så att det är klart att hon börjar undersöka och gräva i det här, vad fan pågår med hennes man och sådär. Men det är ändå någonting som gör att hon hålls tillbaka i sin roll. Jo, men det är ju ändå det är också tidens tecken på något sätt. Alltså här blir det ju om det i många sådana här som vi diskuterade förut, screwball-filmer, är en kvinna som är modernare än tiden hon lever i, så kanske i den här filmen så är det en kvinna som är modern efter förutsättningarna för tiden hon lever i. Alltså då kan man inte hålla på att röja som Catherine Hepburn, för då det kan man bara göra om man är en skådespelerska på film 1941. Nu är det annorlunda. Ja, men jag hade verkligen rätt sett slutet som filmades där Cary Grant är. Absolut, för det känns trist att hela filmen slutar med att hon har varit lite knasig, och Cary Grant som är ett spelmissbrukande svin, honom har det bara varit lite synd om. Ja, men det är också fan, om Mr. och Mrs. Smith var något sådär antifeminist-tjosan, så är det samma sak här. Absolut. Det måste sluta upp i att det är kvinnan som på något sätt har haft problem, och hon som gjort bort sig lite sådär. Det är ju, kunde tro att jag var på väg att mörda dig. Så, men fan, du var ju på väg att mörda henne fram till att filmbolaget satte stopp. Ja. Och bara, det där är bara en ny lögn där hon väljer att slutligen så här förlora sig i alla hans lögner. Men på något sätt är det så här, två Hitchcock-filmer har gjort att jag gillar ju inte att sätta titlar på mig själv, vare sig det är så här, feminist eller något, så här, socialdemokrat. Alltså jag gillar inte titlar. Jag vill ha det mer nyanserat och dolt. Alltså jag vill nyansera allting. Håkan Hellström, fantastiskt. Det går bra. Ja, precis. Men det är en av få grejer. Men två Hitchcock-filmer, och nu kan jag stolt kalla mig för feminist. För tonen som finns av det vi diskuterar, och speciellt främst då i Mr. och Mrs. Smith, kan jag märka när jag pratar med killar. Men jag tror att de skämtar. Men nu börjar jag inse att, oh my god, det finns fortfarande män som ser ner på kvinnor. Och vill och den enda mannen som får se ner på kvinnor är Sean Connery. Men jag kan bara säga det att om den här filmen då, att den här filmen hade ett medel när jag gjorde den listan på 7,5. Ja. Och av de 30 filmer han gjorde så ligger den här på plats 19, vilket jag tycker att det är lågt. Ja. För den ligger ändå liksom i... Jag tycker precis, för Rebecca ligger lite för högt tycker jag mot vad den förtjänar. Och den här ligger lite för lågt mot vad den förtjänar. Ja, för jag tycker ändå den här var intressant. Jag kan se att det här... Den här är ju lite, det är ingen Hitchcock-klassiker. Det är inte de fem filmerna man listar som de stora Hitchcock-filmerna direkt. Men jag tycker fan nästan det är värd att vara där uppe bland de stora. Och sen, det återstår ju att se, men vi kommer ju gå, det är så många Hitchcock-filmer vi nu kommer se. Men av de fyra filmer vi hittills har sett, är det den du lägger först hittills? Ja, det är det. De flesta skulle lägga Rebecca där, men du lägger den här först. Och jag kanske gör det också, men på sätt och vis får en korrespondent, nej. Nej. Jag kan, det som ändå, en sak jag säger när jag såg den här filmen som räddade slutet för mig innan jag läste på, var ändå att jag trodde ändå det var ett öppet slut om att så här, oj, hade hon fel i detta? Har hon haft fel om Cary Grant? Eller är det så att han drar en till lögn här nu för han inte lyckades putta ut henne ur bilen? Och på något sätt kan det ju vara så ändå. Så om någon lyssnare känner att så här, men den här filmen, jag vill ändå se den här, för den är värd att se även om man vet hur det slutar. Det är de flesta filmer. Man tror alltid att men nu kommer det inte vara lika kul att se om en film när man vet att de blir ihop i slutet, eller när man vet att det är en annan upplevelse, men det behöver inte vara en sämre upplevelse. Precis, och det här är en film som kan vara en fin upplevelse ändå. Och då vill jag att man ska tänka i slutet faktiskt att det här kan mycket väl bara vara en av hans fortsatta lögner. Och då, för det blir en mer ironisk twist till slutet som passar bättre. Så när jag såg filmen, jag gillar den här filmen väldigt mycket. Och jag tyckte slutet fortfarande rumphugget, men jag köpte det liksom med den premissen. Ja. Sen läste jag på om att han fick göra Cary Grant sympatisk i slutet. Och då blev det så här, fan. Ja. Jävlar. Fan, Hitchcock, fan, stod på det lite mer. Det var så här, din tidiga karriär här då. Då har det varit i Hollywood kanske 2-3 år. Men det är så här, fan. Ja. Gör inte alla filmer. Gör inte filmer bara för att en skådis tycker du ska göra filmen. Det vill säga Mr. Smith. Så var det väl även lite med Suspicion. Och kom tillbaka från döden och gör en director's cut. Så att vi får se din version. När du ändå är här för att sitta och pula ihop en director's cut. Gör en film i en helt annan genre. Ge mig en science fiction-film. Eller regissera en Judd Apatow-komedi. Jag är hellre samarbeta med David Fincher och gör någonting som gör att man verkligen känner att nu kom Fincher upp i 7-klass. Fan, nu kom på en kul grej. Tänk, man borde göra The Girl with the Dragon Tattoo, men filmar den så här svartvitt som att det var en Hitchcock-film från 1940-1950. Varför? Nej, men jag taggade inte på den heller. Hur hade Lisbeth Salander porträtterat i en Hitchcock-film från den här tiden? Ja, men det förutsätter att Lisbeth Salander och gänget i de här filmerna är det intressantaste i filmväg som har kommit senaste 50 året. Och det tycker inte jag. Det tycker inte jag heller. Är det någonting mer du vill säga om illdåd planeras? Eller känner du oss färdiga? Nej, jag vill bara rekommendera alla att gör precis som oss. Att häng med och börja se de här gamla Hitchcock-filmerna i nästa gång. Det kan dröja x antal månader. Men nästa gång vi kommer diskutera Hitchcock-filmerna så är det... Då är det Saboteur, eller Saboteur tror jag den hette på svenska också. Ja. Hitchcock-film som kom 42. Och så är det Shadow of the Doubt som kom 43. Det blir lite intressant att se. Då har han för första gången inte gjort två filmer under ett och samma år. Utan fått dela upp dem lite. Det ska bli kul. Men ni kan ju även om ni vill skriva till oss om ni tycker att... Vad ni tycker om det här med att prata om Hitchcock. Ni kanske tycker att vi ska prata om det oftare. Alltså skynda på. Eller ni kanske tycker att vi ska vara långsammare med det. Och skita i det för att ni inte är intresserade. Skriv till oss då. Ja precis, på vår Facebook-sida. Säg gärna till. För om det är så att ni bara men det är nästan roligast när ni pratar om gamla Hitchcock-filmer. Då kan vi absolut slänga in dem oftare. Så att där är ni med och styr verkligen. Och det jag ska säga nu då som jag alltid säger är att vi finns på iTunes där ni kan lyssna på oss. Vi finns också på vår egen hemsida tittarnasnackar.se. Där finns ett gediget arkiv ni kan gräva i av 73 avsnitt. Vi finns även på finsidan filmfenix.se. Vill du säga någonting om filmtävlingen vi har igång? Så? Vi har ju igång där lyssnarnas val som vi kallar det. Där ni har under 2 veckors tid fått skicka in förslag på filmer som ni saknat... Att det aldrig kommer filmprogram om i vilket forum den är. Vi har fått in lite förslag och vi vill ha flera. Vi vill bunkra upp. För jag kan säga vi har ju också bestämt att vi kollar inte på förslagen för en deadline är. Vi vet att det kommit in förslag, men vi vet inte vad för förslag. Precis. Och tidigare har vi haft, och det har vi nu också. Vi har en vinnare som kommer vinna en film som vi väljer ut lite i, som vi tror att den här människan kan komma och gilla liksom. Men vi behåller också alla titlar som skickas in och kommer lägga ut det i framtiden i små omröstningstjock och sånt där. Så vi tänker ta vara på alla filmförslag som kommer in ännu mer. Precis, och nästa vecka så kommer vi prata om Gustavs barndomsfavorit Ömhetsbevis. Där jag har fått göra en temperatur. Eller ska göra en temperatur. Det kommer väl bli trevligt, hoppas vi. Ja, du kan få säga vad som helst om den. Jag tycker det är bara, här har ni ett bra exempel. Jag tycker det ska bli så kul att få lyssna eller vara med då i ett program som faktiskt tar sig an den filmen som en huvudfilm. Så vilken är er ömhetsbevis? Skicka det till kontakt@tittaromsnackar.se. Så bunkrar ni upp där förslag som vi kommer titta på i slutet av månaden. Skit nice. Men då hörs vi nästa vecka, Gustav. Yes. Hej. Hej.